паслухаем пастаноўку «Дзед Кандрат» па аднайменным апавяданні Піліпа Пістрака. Год запісу 1973. Дзеючы асобы і выканаўцы. Настаўніца, народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Дзед, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Паўлінка, актрыса Людміла Барташэвіч. Пеця, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Людміла Тимафеева. Фашыст, народны артыст Беларусі Віктор Лебедзеў. Маці, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч. Вучні, акцёры Клара Мізгайла, Святлана Некіпелава, Зінаіда Паўлоўская і Галіна Малумова. Добрый день, хлопцы! Ледь не спознюся! Что? Ты задачку решил 76-й? Решил? Ой, не дай, Светка, ходи сюда. Я вчера такий фильм бачила. Ну, я их не хвалюсь. Тихо! Тихо! Хлопцы! Я вчера хочу. Тихо! Чего? Рима Петровна идет. Рима Петровна. Сиди, сиди. Нормально. Тише, Рима Петровна. Добрый день, дети. Добрый день, Рима Петровна! Сядайте. А ну, давайте вспомним, что я вам на сегодня задавала. Рима Петровна, можно? Ты что, Ребрыков? Вот я шел сегодня в школу и сустрел деда Кондрата. И он шел так повольно-повольно, в святочном гарнитуре, а на грудях орден. Рима Петровна, вы вчера обещали нам рассказать про его, про деда Кондрата. Так, обещали. Про деда его внуков. Расскажите, коли ласка. Рима Петровна, расскажи. Добро. Добро, дети. Расскажу. Коли обещала, то расскажу. Дед Кондрат – наш земляк, якого вы все добра ведаете. И он самый старейший человек у нашей вёсцы. Никто нават не ведает, кольки ему год. Калісьці он был храбрым солдатом. И он воевал еще с японцами. Так, дети. А потом, у 1917 годе, Кондрат стал солдатом революции. Ни одной чи слухал Ленина, бачил Феликса Дзержинского, Якова Свердлова. Вернувшись в родную вёску, и он разом с усими усталёвал тут советскую ладу, мацавал колгас. И шли годы, и вось суджено было деду Кондрату, уже тады зусім старому человеку, дожить до новой войны. Войны с фашистскими захопниками. У всех, кто мог трымать зброю в руках, дети, стеной стали на оборону родимы. Пошли на фронт и все мужчины нашей вёски. Застались тут только старые, жанчыны и дети. Однойчы пошел дед Кондрат со своими внуками Петем и Павлинкой у лес. Пошукать яких ягод. Ой, деду, деду, глянь, вон села птушечка. Ой, какая прохожая. Ага, села. Хай сядить. И она хочет жить, детки. Ну, пошли. Пошли, Таня. Пошли, дед. Деду, а где кончается лес? Лес. Ой, далеко, Павлиночка. Ему и конца нема. Вот треба птушкой быть, каб облететь. Ого. Ну, пошли, пошли, внучки. О, дети, бачите гэтыя старыя пні? Бачым. При маёй памяці тут быў лес. Лес? Ах, які быў лес. Высокі, высокі. З небам гаварылі сосны і бярозы. Высекли. Высек граф Тышкевич. Это был его графа Тышкевича лес. Деду, а нам наставница казала, что лес колгасный, так? Это он потом, после революции, колгасным стал. Ранее, в старые часы, был графским. А я думаў, лес ад веку быў калгасным. Думаў. Деду, маліны! Ой, і праўда! Давай кошык, деду! Зараз мы збіраем! Паўлінка, а вон, бяжым! Ой, деду, там страляюць. Так, стреляють. Война. Там наш тата. Там внучка. Воює. Б'ється з фашистами. Деду. А ты пойдешь в партизаны? А ты откуль ведаешь о партизанах? Знаю. То что, может, и ты избираешься идти в партизаны? Не пойду. Хм. Воздух партизан. Ну и ну. А где ж твоя стрельба? Будет. Будет стрельба. Мне дасть Христинин Иван. Да что ты, Петечка, знайшоў товарища. Ивану 20 годов, а тебе кольки? Теперь на гэта не глядять. Выгнать ворога треба отсюль, деду. Треба. Ой, як треба, внучок. И выгоним. Коли позовуть, так пойдем. Всім народом у партизани пойдем. И ты, и я с тобой, Петя, разом пойдем. Ну, а теперь выбирай малину и гайда до дому. Хутка темно будет. Калі сонца ўжо было зусім нізка, дзед з унукамі вярнуліся дамоў. Дзеці неслі поўныя кошыкі маліны і цяпер з радасцю думалі, як будуць частаваць маму. Але мама усхвалявана ўбегла ў хату і крыкнула ад парогу. Тата! Тата! Фашысты! Гомель забрали. Так. Хто? Хто тільки не був на нашій землі. Були тут неколі і шведи, і французи, а тепер ось фашисти, гітлеровці. Былі і пайшлі, пайшлі облізнувшися. Пройдзе час, і гэтыя пабягуць. І так пабягуць, што пяткі іх не свярбець будуць. Шкада, толькі людзей паглумяць жываеды. Хто ўстаіць перад сілай рускай арміі? Ніхто! Дурны той, хто гэтага не разумее. Мамочка, не плач. Не плач, мамочка. Мы вось малины тебе принесли. Не плач. Деду, а я был в Гомеле. Ездил с мамкой до таты, коли он там на курсах учился. Ох, и прыгожы Гомель. Магазины великие, а там цаца куй-колькі. Цягнічкі, што самі ездзяць, конікі, коцікі, размаляваныя кніжкі, цукеркі, яблыкі. Мне потым гэта часта-часта снілася. А цяпер там чужынцы. Што ж будзе, дзеду? Божухна, што ж гэта? Што там, мама? Тата, татачка, едуць сюды. Поўна машын з фашыстамі. Што ж рабіць, тата? Тихо! Тихо! Лена, не пужай дзяцей. Раскрычалася. Петя, іди сюды, унучак. Што, дзеду? Петечка, бяжы ў хлеў. У хляве на вышках спяць два чалавекі. Разбудзі іх і скажы, што фашысты сюды ідуць. Добры, дзеду. Ну, што вы, тата, робіце? Самі сябе не шкадуеце, дык унука пашкадуйце, ён жа дзіцё малое, яму ж жыць ды жыць яшчэ, а як дазнаюцца... Маўчы, Алена! Бяжы, унучак, разбудзі іх і адвядзі ў той лес, дзе мы маліны збіралі. Добра. Дарогу знойдзеш? Я знайду. Я ў лесе як дома, усе хады і выхады ведаю. Усе добра, добра, унучак. Слухай далей, як дабяжыш да малінніка, свісні тры разы. Паціху. Да цябе выйдзе чалавек. Скажы яму, я ад дзеда Кандрата. Ён усё зразумее. А, і сам там заставайся. Сюды не вяртайся, чуеш, Пеця? Не вяртайся. Чую, дзеду, разумею. Бягу. Ох, тата, што вы робіце? Не шкадуеце, вы мяне не любіце. Самолёты летяць. Страшна, мамочка. Пасля налёту фашысцкай авіяцыі палова нашай вёскі была разбурана. На папелішчы дзед Кандрат з паўлінкаю збіралі ўцалелыя рэчы. І раптам убачылі, што Пеця стаіць побач. Ён задыхаўся ад хуткага бегу, спацеў, стаміўся, але вочы яго свецяцца шчасцем. Шчасцем ад таго, што выканаў першае ў сваім жыцці баявое заданне. Петя! Петя! Паўліначка! Петя, прибег! Ой, дядуля, усё ў парадку. Заданне выканана. Малайчына! Малайчына, унучак! А я па вас. Ага. Дзядка Антось, наш былы старшыня калгаса, я яго адразу пазнаў, хоць ён і з барадой зараз. Дык вось ён сказаў, каб вы ўсе, і ты, і мамка, і Паўлінка, ішлі ў лес. Тут небяспечна, дзядуля. Збірайцеся, збірайцеся хутчэй, дзядуля. А дзе мама? Мамка да Рэбрыкавых пабегла. У іх бабку паранілі ірады. Бяжы, бяжы па яе, Паўліначка. Не з месца. Хто такія? Хто вам дазволіў капацца на пакалішча? А каб ты здох, адкуль цябе нечыстая прынесла? Стаяць! Ты ёсць партызан. Адказвай. Ты бежал лес. Так, я бачыл. Рухі ўгору. Ну, шляй. Дядечка, не стреляй! Не стреляй, дядечка, не стреляй! Пустите меня! Пустите меня! Пустите! Хальт! Петя! Вот так будет лепш. А ты, старый, марш отсюль! Ну, век, век, век, век! Марш отсюль! Внучки... Мои внучки, за что? За что? Ну, ну, шнелле, руси швай, ну, арчисен! На, вылюдок, стреляй! Стреляй мне! Постреляй моих внуков! Стреляй меня! Я ж для них только жил, а теперь мне нема для чего жить. Стреляй! Стреляй, худсей! Просишься, как я стреляет? О, старик, это мы еще поспеем. Не спешайся, не спешайся. Карл Гевайтер, я тут заставался. Боже, Боже, дай мне силы. Як можна такое стерпець? Чого ён тут стаіць? Забіў дзяцей і стаіць. Ён цешыцца маім болем. Лом. Ось мне што патрэбна. Добра, што ён тут ляжыць. Так не, не будешь ты тешиться, отрымливай, вось тебе, вось тебе, вось тебе, погонь фашистская, вось тебе, вось тебе, вось. Унучки моя, унучки моя дорогие, і ўсё. Ой. Плылі па небе нізкія беспрытульныя асеннія хмары. А дзедка Кандрат увесь белы, як лунь, сядзеў на абгарэлым бервяне на сваім папялішчы і плакаў. Бывалы салдат, смелы і рашучы, плакаў, як малое дзіця, і ціхія слёзы, сплываючы па зморшчанай шчацэ, хаваліся недзе ў густой дзедавай барадзе. Вось якія былі ў дзеда Кандрата ўнукі: Паўлінка і Петя. Многа год таму назад яны вучыліся ў нашай школе і сядзелі за такімі школьнымі партамі, як і вы зараз, дзеці. Калі б іх не забілі, яны б цяпер былі зусім дарослыя. Можа, Петя стаў бы лётчыкам, а Паўлінка доктаркай. Напэўна, так, Зіначка. Вось я часта бачу дзеда Кандрата. Ён у нашай хаце як свой. Але я не ведаў, ніколі не думаў, што ён сваімі рукамі забіў фашыста. А як жа потым было, Рыма Петровна? Яго не злавілі, дзеда? Не дазналіся? Не дазналіся, Рыма Петровна. А потым... Потым у вёску прыйшлі нашы, партызаны. Добра пашкуматалі фашыстаў, а дзеда Кандрата забралі з сабой у лес. І ўсю вайну ён быў і сувязным, і разведчыкам, і воінам. Рыма Петровна, хлопцы, я вось што прапаную. Давайте ніколі не забываць дзеда. Будзем кожны дзень яго наведаваць. Дапамагаць ва ўсім, як рабілі яго ўнукі Петя і Паўлінка. Правільна, лайчына, Валонька, добра, братва. Правільна. Цішэй, дзеці, цішэй. І ўсе разам. Я таксама згодна з прапановай Валодзі. І давайте вось што зробім. Адразу пасля урока сёння ж усе разам наведаем дзеда Кандрата. А калі трэба, дык і дапаможам яму па гаспадарцы. Правільна, хлопцы? Правільна. Ну, конечно. Дапаможам. Вы малайцы, дзеці. Захоўваць павагу да тых, хто загінуў, ушаноўваць ветэранаў — абавязак жывых. Гэта была радыёпастаноўка «Дзед Кандрат» пад найменным апавяданні Піліпа Пістрака, аўтар інсцэніроўкі Софія Гурыч, музычнае афармленне ажыццявіў Рыгор Донцэс, рэдактар Таіса Жумар, гукарэжысёр Віктар Лішчанок, гукааператар Таціана Борына. Год запісу 1973.